Velkommen til jubileuropæerne på Aarhus Studenter Radio, og velkommen til dig, Emil. Vi sidder jo nu her for en iPhone optager. Ja, men det er simpelthen så latterligt. Der var andre, der åbenbart stod over os i køen til at komme i radioen. Ja, vi må jo nærmest kalde det en fejl 40, simpelthen. Vi har glemt at booke studiet, og vi i vores naivitet havde vi håbet på, at der ikke var nogen andre inde i studiet. Det viste der så, at det var der simpelthen. Så, Vi troede for langt, at vi var første prioriteten. Lige præcis. Vi troede, vi var større, end vi egentlig var, desværre. Det er godt at komme ned til på jorden igen. Vi skal jo selvfølgelig... sidste gang startede vi ud med recepten, fordi at der var landskamp. Og hvordan gik landskampen egentlig? Det var gået super godt. Danmark, de vandt jo i torsdags, og spillede udgjort i søndag. Så nu skal vi i playoff. Og Jesper, du har styr på, hvem vi skal spille, eller hvem vi kan møde. Ja, det har jeg, fordi at, det har vi heldigvis skrevet op på den havle, så det kan jeg ja, vi kan møde Sverige, Irland, eller Nordirland, eller Grækenland. Så jeg vil sige sådan, altså umiddelbart tre lande, der burde være overkommelige for danske landshold. Ja, og så er Sverige, der er lidt mere 50-50. Ja, enig, men altså, Irland og Nordirland. Altså, vi skal jo bare videre. Enig, altså og hold kæft, har det været noget dynamitfodbold, vi har spillet her på det seneste. Vi var jo nede og se kampen på Waxies, var det ikke der, vi var? Jo. Og det var jo det var en fornøjelse at se Christian Eriksen, der scorer, selvom vi spiller egentlig af helvede til. Manden er jo en fejre. Altså, det var ham, der kom til at afgøre, om vi kommer videre eller ej. Helt. Altså, det er tydeligvis ikke andre, der kan score. Præcis. Altså sidst, da vi mødte Sverige, der havde de jo Slatteren. Nu har vi jo en Christian Eriksen i hopla, hvis vi skulle. Og vi har Bentner. Og vi har Bentner tilbage. Og Slatteren er færdig. Præcis. Men det skal kaldes meget om landsholdsfodbold den her gang. Desværre for nogen. Godt for andre, fordi vi har et program. Hvad skal det handle om, Emil? Jamen, vi skal selvfølgelig vente den sidste uges uroligheder nede i Katalonien. Så skal vi snakke lidt om Danmarks forsvarsbudget og koble lidt til noget Rusland. Så er der valg i Østrig og Tjekkiet inden for den næste uges tid. Yes. Og så skal vi selvfølgelig også lige vende rigtig kort, hvad der sker i Brexit lige for tiden. Ja, lige præcis. Det er sådan det, programmet kommer til at handle om, og vi kan allerede nu på forhånd beklage, hvis lyden ikke er lige så lækker, som den plejer at være, men som sagt, det er simpelthen fordi, vi sidder med en iPhone og optager. Det er også et tegn på, at vi er dedikerede, altså vi vil jo gerne komme ud til vores lyttere. Jamen, det er det. Og så er det jo også sidste program inden. Vi holder ferie her fra i morgen af, så vi vil gerne lige ud med en sidste program inden efterårsferien. Og inden du skal til Bruxelles. Ja, til Bruxelles igen simpelthen. Den her gang i lidt mere laissez-faire omgivelser, det er ikke... Det er ikke så karrieremæssigt anlæggende, jeg skal ned på. Det er bare studietur. Så det bliver fedt. Skal vi ikke bare tage hul i Katalonien-konflikten? Fordi hold kæft, der er sket meget. Der er sket sindssygt meget, men jeg tænker, jeg har lavet et lidt historisk perspektiv på, hvad der egentlig er sket. Fantastisk. Start dig ud med det, Emil. Ja, så jeg tænker, vi starter helt tilbage i 1714. Mm. Så det var det inden 300 år siden efterhånden. Hvor Katalonien er en selvstændig stat, men bliver erobret af Spanien. Tidligere der har man haft eget parlament, eget sprog, egne forfatninger, institutioner, love og faktisk også egen valuta. Men alt det blev så afskaffet efter den her militære magt, Spanien kom og overtog landet. Det skal lige sige, i 1700-tallet, det var jo dengang, hvor Spanien virkelig var, altså der havde de jo den spanske armada, altså flåden, som virkelig var stor. Det var jo den største nation i hele Europa på daværende tidspunkt. Det gik godt dengang. Men efter den her erobring af Katalonien, så blev det katalonske sprog, eller Katalonien blev undertrykt, og sproget det blev forbudt. Så 150 år senere, i 1914, der lykkedes det Katalonien at genvinde noget af deres tidligere selvstyre. Og det går rigtig godt i 9 år, indtil 1923, hvor der igen kom noget militærdiktatur i Spanien. Det er Francisco Franco, der kommer til magten. Og han fjerner simpelthen enhver form for katalansk selvstændighed, kultur og identitet. Og katalanerne, de bliver simpelthen forfulgt i fremtiden. Yes, og i 1936-39, der er der borgerkrig i Spanien. Og det ender med, at der kommer diktatur under Francisco Franco. Som mange måske har hørt om. Og så sidenhen, ja, så resten af historien. Nu der er kamp om, Katalonien skal være selvstændig igen. Og hvis man ikke har helt det store perspektiv på, om man selv synes, at Katalonien skal være uafhængig eller ej, så kan man tænke lidt på efter 2. verdenskrig, hvor at tyskerne de prøver at erobre hele verden, og inklusive Danmark, at hvis nu Tyskland havde vundet over og besat Danmark, og sagt, I må ikke tale dansk i en del af Tyskland nu, om danskerne så ville anerkende, at de skal snakke tysk, eller om man ligesom også ville føle sig som dansker og ønske, at man snakker sit eget sprog og ønske sin egen selvstændighed. Ja, der kan jeg allerede som dansker, især som sønderjyde, sige, at det vil vi stik ikke, altså det vil vi ikke finde os i. Der vil vi simpelthen have Morten Messer som bannerfører for den danske patriotisme. Så men godt sat op faktisk, altså, fordi det er jo sådan, som det er egentlig. Altså det her med, at de er undertrykt, de har været selvstændigt land, og nu må de egentlig ikke tale deres eget sprog. For at lige at lave en kort gennemgang af, hvad der egentlig er sket. Vi kan anbefale at gå tilbage til vores seneste podcast, hvor vi har en professor med. Men ja, der er sket så meget her de sidste 2-3 uger, at vi bliver nødt til at lave en lille kort recap for... Ja, præcis. Altså, vi har den 1. oktober, hvor det simpelthen valget finder sted. Der sker så det, at den bliver erklæret ugyldig nede for Madrid, og... nej, jeg tror ikke, det er den første, er det den fjerde? Nu ikke hænge mig op på datoen. altså, har vi en vis... jeg tror, det er den første. Det er det faktisk. Der har vi de stemmer om selvstændighed. Vi får billederne af, at politiet de kommer ind fra den spanske centralstat simpelthen og siger, det bliver et kæmpe nej, I må fandme ikke stemme, det er imod forfatningen osv. Og vi ser billeder af, at der er katalonere, der bliver smidt på gaden og smidt ud af valgstederne osv. Og det er virkelig barske scener. Og nu er der så sket det 12 dage senere, at vi, eller det var jo så den 10. hvor at regionalpræsidenten han var ude og holde en tale. Og hvad er det, han hedder? Charles Puigdemont. For Catalonien, ikke? Barcelona, jo. Og her, der underskriver han faktisk den her uafhængighedserklæring. Fordi at for lige at opriste resultatet, så var det 92%, kan det ikke passe? Det var 42% af Catalonien, der stemte. Og af de 42%, så var det 90%, der stemte for. Lige præcis. Så et kæmpe flertal for at løsskrive sig af dem, der stemte, vel at mærke. Og, men man kan jo stadig sige, at det er jo 42%, der stemmer, og valgdeltagelsen i Catalonien går ikke ud fra langt over 80%. Nej, overhovedet ikke. Det er sikkert være højt sat, altså, hvis man tænker at komme til at sammenligne med Spanien. Jeg kan ikke lige de eksakte tal på det. Nej, men jeg tænker bare, i Danmark der er den høj, og den er jo, den er jo stadig langt fra 100. Altså, den er jo, ja, er det ikke 85? 85 måske. Ja. Ja, præcis, og det kunne jeg ikke forestille mig nede i sydpå. Overhovedet. Der er de fandme nok så langt omkring sådan ting. Men han har i hvert fald har den regionale præsident i Catalonien, han var ude og underskrive den her... Ja, og det var så efter hans tale i tirsdag, siger. Præcis, men det er så vel at mærke, at han har samtidig han gør det, han har skrevet under på den, bare for at suspendere den. Fordi at det han gør, det er jo, at han sparker lidt til hjørne det her med, om de skal være selvstændige, og så smider han lige bolden til Madrid, fordi at han vil gerne lige have deres take på det. Fordi at, som han siger i talen, han siger det her med, at det kan ikke passe, at vi er et demokratisk land, to demokratiske lande måske. Det skal simpelthen kunne altså forhandles på plads med diplomati og ikke vold. Og derfor giver han simpelthen Madrid nu muligheden for at komme med et bud på, hvad de kan gøre. Altså måske løsne på nogle ting, så de kan blive lidt mere suveræne. Altså deres suverænitet kan komme lidt tilbage i Catalonien. Ja, så man kan faktisk, det kan være, at han har lyttet til vores program sidste uge, hvor vi havde Hans Lauge Hansen inde, der netop sagde, at der skulle være dialog frem for krig. Og det virker lidt som om Puigdemont har taget et skridt tilbage og sagt, nu vil vi gerne have nogle forhandlinger med Spanien, og så ligesom kastet bolden over i deres retning. Præcis, men der kommer selvfølgelig et modsvar fra España. Kan det passe, det var onsdag, hvor Røy, som er præsidenten i Spanien, han kommer ud, og han er i hvert fald, man kan sige, han har ikke tænkt sig at holde dampen nede på kedlerne. Er du vanvittig? Altså han går jo ud og forbander den her erklæring, selvstændig erklæring her, og han vil sammen med Socialdemokratiets leder i Spanien simpelthen aktivere den her artikel 155, og artikel 155 er ligesom den artikel, der gør, at man ligesom, hvad skal man sige? Man kan suspendere katalansk selvstyre. Præcis, man suspenderer simpelthen den her uafhængighedserklæring, som den regionale præsident har skrevet under på. Og han giver simpelthen Barcelona, altså den regionale, eller bare Catalonien generelt, til på mandag til at beslutte sig, om de vil løsrive sig, eller om de ligesom har fattet, at det bliver et kæmpe nej. Eller nej, han giver dem jo muligheden for at suspendere, eller hvad skal vi sige? Han siger, at hvis de fortsætter den her løsrivelse, så går han ind og bruger artikel 51, hvor han opløser dem. Eller han siger, at hvis de derimod dropper den, præcis, så får de lov at blive som en del af Spanien, og så... Præcis. Klemmer vi de sidste 2 uger og fortsætter. Præcis. Så han giver ikke rigtig, han giver jo et eller andet sted ikke nogen valgmuligheder. Nej, overhovedet ikke. Altså, så der er ingen forhandlinger om Cataloniens løsrivelse fra Spanien. Fra Spanien, det vil de slet ikke være med på. Og alligevel så var der en inde i Deadline, som var repræsentant for Catalonien, og han tror jo på, at de simpelthen kommer til at løsrive sig. Men det bliver i hvert fald spændende at se, hvad der sker her på mandag, fordi at det her med, at den kataloniske præsident, han træder det skridt tilbage, det gør jo også, at vi fra omverdenen får det her syn på ham. at han er mere samarbejdsvillig. Altså, hvor at dem i Spanien, de bliver måske portrætteret lidt mere som den her hårde hund, der bare vil undertrykke den grimme dreng i klassen, altså Catalonien her, og gider slet ikke at lytte på noget kompromis. Altså, det er my way the highway fra Roy. Og det kan jo godt, altså, resonere lidt dårligt ud i de internationale samfund, fordi hvad har de egentlig sagt, Emil? Jamen altså, den gængse tendens rundt om Europa, det er, at man enten ikke vil blande sig, eller så er man rigtig meget modstander af den her kataloniske selvstændighed. Ja. Jeg ved i hvert fald, Frankrigs europaminister, jeg tror hun hedder Nathalie Loisier, hun har sagt, at Frankrig i hvert fald ikke anerkende Katalonien som en uafhængig stat. Og Angela Merkel, Donald Tusk, Macron, de er alle sammen ude og støtte op om Spanien. Eller som minimum sagt, at de ikke rigtig vil blande sig i, hvad der sker, at det må Spanien selv stå med. Jeg hørte tilfældigvis noget af Donald Tusk tale der, hvor han virkelig lægger vægt på, at Katalonien skal respektere den her forfatning, der er i Spanien, og ligesom derved signalere, at lad nu være med at løsrive Katalonien. Altså, ja, kom til fornuft. Ja. Og det der vil sige, at hvis Katalonien løsriver sig fra Spanien, så vil Europa ikke, eller så vil EU ikke have Katalonien med ind i den sammenslutning. Præcis, men ja. Og det bliver også spændende at følge, fordi at alligevel, altså det ved jeg ikke, om man kunne forestille sig, at hvis de bliver løsrevet, at de så får lov til det, fordi at, altså man kan se på alle store banker, agenturer og så videre i Barcelona, de er jo begyndt at forlade Barcelona allerede nu, fordi de frygter for at komme ud af det her indre marked, som der er i EU. Så altså, ligesom vi så med Brexit, der er faktisk konsekvenser, selvom der ikke engang, jo, den her er jo blevet underskrevet, altså hvad hedder det, uafhængighedserklæringen, men det er jo ikke fordi, at den er blevet, hvad hedder det, gyldig endnu. Så det er sjovt, at det har de her konsekvenser, men det er jo også klart, altså, fordi selvfølgelig frygter de her store virksomheder for, at de kommer til at forlade EU's indre marked. Det ser vi også i Brexit. Ja, bare den der usikkerhed, der er i Katalonien lige for tiden, gør, at det nok ikke kan betale sig for bankerne at blive der. At så hellere komme lidt væk, og så få den her økonomiske sikkerhed igen. Præcis. Men for at runde af, altså, bare selve det her katalonske her, så man diskuterer lidt, hvad fremtiden bliver, og det er jo svært at spå. Altså de der... Jamen jeg tænker, hvis vi starter ved Charles Puigdemont, så er det jo en meget svær fremtid, han kommer i møde. Mm. Fordi enten så går han, som vi snakkede om, at enten går han mod selvstyre, så benytter Spanien den her artikel 155, og så kommer der nyvalg i Katalonien, fordi han bliver afsat. Mm. Det bliver så på en militær måde. Alternativt så er det, at han viger en lille smule for den her, det her krav om selvstændighed, uden at gå all in på det. Og det gør så, at da hans støtteparti, COP, COP, at de kommer og vælter regeringen, og så vil han igen formentlig blive afsat, fordi der er så mange katalonere, der ikke vil stemme på ham mere, fordi han ligesom tager foden fra pedalen. Samtidig kan man også sige, at Røg, han står forholdsvis svagt allerede nu. Sidste år, da der var valg, der havde han svært ved at danne regering, og lige nu er det svært for ham at forhandle en finanslov på plads osv. Og så samtidig vil det her jo... Hvis han ikke engang kan håndtere den her Katalonien-konflikt, så bliver han jo stå endnu svagere. Og man kan også forvente, måske da han skubbede af Røg, og det kan måske være derfor, at han agerer så aggressivt og siger, tag sammen, Katalonien. Lad være med at simpelthen erklære uafhængig, fordi det gider vi simpelthen ikke. Det er jo det. Men man kan se, at en af de største usikkerheder, der kommer ved en katalonisk uafhængighed, det er så, hvad der vil ske med andre lande, andre nationer rundt om i Europa. Præcis, fordi at, som vi også har været inde på i andre programmer her i jubileopærerne, det er jo det her med, for eksempel Skotland, de har faktisk tidligere haft en afstemning om suverænitet i deres eget land, og den blev så et nej, men hende der Nigel Sturgeon, jeg kan fandme ikke, hende der ligesom er ansigtet ud af til i Skotland, hun har et eller andet sjovt navn, ja. I kender hende godt, jeg kan ikke sige navnet, desværre, jeg har det ikke lige stående her. Men hun ville jo i hvert fald gerne have en afstemning igen, og det har været meget på sinde i Skotland, og især efter UK Brexit. Meldte sig ud af Storbritannien med Brexit, ja, at de gerne vil have en ny afstemning, fordi de gerne vil blive i EU simpelthen. Men igen, så forholder det jo så ligeledes i Storbritannien, at det simpelthen er, det britiske parlament, der simpelthen skal erklære den her afstemning gyldig, før at den egentlig kan blive altså godkendt. Ja, jeg så også lige en, det var The Economist, der lavede sådan en karikaturtegning, hvor de har et billede af den katalonske præsident, Puigdemont, der ligesom underskriver den her kontrakt, og så lige stille, så bliver han bare sølt ned i jorden med noget lim-agtigt noget. Ja, ja. Og så for til sidst, det allersidste billede, så står der Theresa May, der også er langt nede i sølet, der siger, at det nemmeste, det var at skrive under, det sværeste, det der kommer bagefter. Ja. Og det gælder jo også Brexit, og der er jo også, det er jo stillestående nu. Præcis. Og samtidig kan man også sige, at Skotland, altså vil det egentlig være økonomisk smart af dem, fordi de har så meget samarbejde internt i UK, og al deres produktion. Altså, jeg tror, det ene Skotland har, er det sådan noget, jeg tror, de har nogle kulminer eller sådan noget. Så hvor smart vil det egentlig være Skotland? Men igen, det er jo mere end bare økonomisk. Altså, jeg ved godt, økonomisk, det ligger i hvert fald meget på sinde i Catalonien, hvor som en af de rige steder i Spanien. Men det er jo også den her nationalisme, kultur, præcis, identifikation og så videre, ja. som har en stor, og det kan man ikke helt måske forholde sig til her hjemme i Danmark, fordi vi føler det jo er lidt mærkeligt, at et land internt kan være så splittet. Det er jo det samme som hvis Sønderjylland ville løsrive sig fra resten af Danmark. Ja, men hvis vi genvender tilbage til den der, hvis Tyskland havde slået Danmark under 2. verdenskrig, og Europa og Danmark, så ville man måske også føle sig som en del af Tyskland. Præcis. Stedet som dansker. Så det er jo, ja. Præcis. Jeg tænker, det bliver det sidste ord i den her sag, og så vender vi lige tilbage med noget Danmark. Ja, men vi skal lige tjekke på Danmarks forsvars budget. Ja, og hvordan det hænger sammen med, om Rusland egentlig opruster, eller hvad, Claus Hjort Frederiksen. Ja, det er jo sket det her, at Folketinget lige kom tilbage fra sommerferien. Der var en stor debattenafsnit om det inde i Folketingssalen, eller ikke inde i Folketingssalen, men i den der foyer, de har, hvor Clemens rigtig stod og snakkede med alle partilederne. Super spændende. Og der er jo så sket det også, at finansloven, den ligesom har genoptaget deres forhandlingsproces. Og i forbindelse med det, så har den danske regering været ude og foreslå, komme et udspil om, at de skal forøge forsvarsbudgettet med 12 milliarder kroner. Og det lyder jo voldsomt for en kære dansker, 12 milliarder ekstra på forsvar. Er det virkelig nødvendigt? Og ifølge Claus Hjort Frederiksen, der er forsvarsminister, så ja. Fordi at han mener jo simpelthen, at Rusland, de har oprustet som en i helvede siden bare de seneste år. Altså. Ja, men det var ligesom i hvert fald, Løkke var jo også ude at sige, at der var en masse sydpå i forhold til Nordafrika og Sydeuropa, eller ja, Nordafrika hovedsageligt. Ja. Så der mod øst med Rusland og Nordkorea. Ja. Og så er der også lidt, ja, netop nordpå måske mere Rusland. Altså der er sådan fra alle sider, hvor der er. Præcis. Altså for mig føler jeg bare, at han pakker det ind, at NATO og Trump gerne vil have, at vi skal bruge 2% af vores BNP. De her 12 milliarder øgelse af vores forsvarsbudget kommer ikke til at få os helt op på de 2%, men det kommer i nærheden af det. Og så føler jeg bare, at det her, det er sådan lidt, lad mig komme med en anden forklaring på, hvorfor vi gør. Altså det kunne være fedt, hvis han bare sagde, fordi jeg synes jo argumentet om, at NATO og Trump gerne vil have, at vi bidrager mere hver enkelt NATO-land til forsvars, altså den der alliance, så er det bare sådan. Altså, så pakker han det lidt ind med, at fordi hvis man ser på forsvarsbudgettet ved Rusland, så ser man, at i 2016 var det på 60 milliarder, og i 2017, der er det estimeret til at blive omkring 42 milliarder dollars, vil jeg mærke, vanvittigt højt tal, når vi sidder og diskuterer 12 milliarder kroner. Men det, man ser, er jo et fald i forsvarsudgifterne i Rusland, og det er jo bemærkelsesværdigt, når han siger, at de opruster. Der er jo lige to ting, der ikke rigtig hænger sammen. På den anden side kan man selvfølgelig sige det her med, at vi har set konflikten i Nordkorea, vi også har dækket jubileuropæerne, hvor at vi ser, at Donald Trump, han agerer passivt, han siger en masse ting, han er god verbalt, han er god på Twitter, det ved vi, men handling, ja, det ser vi sgu ikke rigtigt. Han truer dem, igen, der sker ikke noget, og det gør jo, at Nordkorea, de kan agere, som de gør, fordi der sker ikke nogen konsekvenser. Samtidig ser vi Rusland, de lærer måske det her, de ser Nordkorea, at der ikke sker noget med de, altså selvom Kim Jong-un laver de her prøvespring med atomvåben, og jeg ved ikke hvad, så ser Rusland jo også, at okay, USA har ikke den her hårde forsvarspolitik, som de tidligere har haft, og derfor kan vi måske også opruste. Og de har jo haft den her militære parade, som vi har snakket om før, hvor der var 100.000 soldater ude at gå på gaden. De har et atomprogram, de har de her vanvittige ubåde, og de flyver over Danmark nogle gange. Så alligevel, altså jeg kan godt forstå Claus Hjort Frederiksen en smule også alligevel. Jamen, det kan man sagtens, men det er jo typisk dansk politik, at man siger noget andet end, altså argumenterer for at gøre noget på en anden måde, end det, der egentlig er den virkelige årsag. Præcis. Men også for at tage den tilbage til State of the Union, som Juncker han holdt der, sagde han jo også, at et af de mål, han havde, det var jo det her i, jeg tror det var 2025, hvor han gerne ville have et fælles forsvar i EU. Og det er jo, altså det kan jo ende med at blive meget relevant, fordi vi ser jo også nu, altså der må vi jo bare være ærlige, inden for EU's grænser, der ser vi jo krig, altså Ukraine-Krim-konflikten, det er jo inden for EU. Jeg var nede på besøg i Bruxelles, de siger, altså over en tredjedel af det, danskerne laver dernede, det er simpelthen at beskæftige sig med den konflikt, der er dernede. Altså man hører ikke så meget om det i medierne mere, men altså, det skal man bare ikke glemme, at Rusland, de ligesom er gået ind og, intervenerede altså Ukraine, og det er jo vanvittigt, at det sker i EU, synes jeg. Så. Jamen, det er da helt vildt. Det er så vildt. Og også bare nu, du selv snakker Nordkorea. Altså, de har jo lige snakket om at opprøve endnu en brintbombe. Ja, jamen det er fucking... Og hvad var det, de jo så der jo snakket om, at de havde været hacket Sydkorea, så de har USA's og Sydkoreas planer for en likvidering af Kim Jong-un. Det undrer mig, at et land som Nordkorea kan have hacker i forhold til, man, altså, hvor har de al den teknologi fra, tænker jeg bare. Altså. Jeg ved ikke, altså. Det er jo så et lille land, altså ja, jeg ved det heller ikke. Nej, det er vildt. Altså, det er nok et samarbejde med russerne. Det er altid russerne. Ja, russerne er altid indover. Ja, ja. Det er ligesom en god James Bond-film. Ja, men jeg tænker, det bliver i hvert fald spændende at se. Altså, når vi sidder og snakker om det, så kan jeg jo egentlig godt lide, at vi opruster lidt. Fordi at... så bliver lidt nervøs på den anden side bordet, eller? Ja, præcis. Altså det der med, hvis Nordkorea fyrer nogle atombomber ned, så kan vi sgu da godt have et missilforsvar. Det ved jeg. Jeg tror, jeg er mere nervøs for, at Rusland kommer ind ved der. Det er jeg er for... Man tænker, Rusland, de tager nogle østeuropæiske lande, før de kommer til os. Altså, fordi... Altså, det er meget bedre at være advaret, inden de kommer. Præcis. Dansk, men der kan man så sige, om vi bruger 12 mere eller mindre, det gør jo ingen forskel i forhold til det. Det er jo mere sådan symbolsk. Man skal også huske at have i mente, at hvis man kigger på forsvarsbudgetterne, så lyder, altså, tror jeg, Rusland det er det andet højeste. Men jeg tror, hvis man lægger Tyskland, Frankrig og Storbritanniens forsvarsbudget sammen, så har vi, jeg tror, det er større end Ruslands. Samtidig ser vi, at USA's forsvarsbudget er så højt, at det, jeg tror, jeg fik lige at vide i dag, at de 29, altså på top 30, der ligger USA nummer 1, og så 29 resterende lande, selvom de ligger alle dem sammen, så er USA stadig større. Altså, ej, det er så vildt. Så de har noget, har dem good over i United States of America, så er det mere Trump, man måske skal frygte. Men jeg tænker, er det ikke det, vi har med Rusland og Nordkorea? Det er også noget med der kommer nogle valg i EU. Ja, der er jo østrigsk valg på søndag, og valg i Tjekkiet næste fredag. Og jeg tænker, jeg har lavet lidt dybdegående angående det østrigske valg, og så kan vi snakke mere om det tjekkiske på et andet tidspunkt. Ja, det tænker bagefter jeg valg, der er ikke så meget at snakke om der. Nej. Der er jo, i Østrig, der har man sådan en todelt valg, hvor her på søndag, der er det en kansler, man skal vælge. Mm-hmm. Og han sidder så i 6 år, eller hun kan sidde der i maksimalt 6 år, og man maks. Have posten 2 gange, så vil sige, at man maksimalt kan være der 12 år i streg. Ja, fordi har de ikke sidste år også haft et valg i Østrig, hvor de har valgt til en anden post, mener jeg? Jo. Som ikke var kansler? Jo, der var et eller andet, men der tror jeg, at det, fordi det er en anden del, det her listevalg, og jeg tror måske, det er det, der har været der. Ja, okay. Men der har været lidt bøvl frem og tilbage og sådan noget. Ja, ikke for... Men i hvert fald det her på søndag, der er det sådan, at man skal have 50% af stemmerne. Får du ikke det, så kommer der et omvalg, og så er det 2 kandidater, den der får flest stemmer, vinder. Ja. Og valget, det skulle egentlig have været 2018, men så har der været den her koalition mellem Socialdemokratiet og de konservative, som er brudt sammen, og derfor så kommer det nu her i efteråret. Og det bliver lidt en kamp mellem den nuværende socialdemokratiske kansler, som hedder Christian Kern, og så den konservative Sebastian Kurz, og det er ligesom de to, man forventer, der stiller op mod hinanden. Og så et EU-perspektiv på det, altså er Socialdemokratiet, altså er de begge forholdsvis EU... friendly, eller hvordan? Jamen, jeg tror faktisk, det er okay, EU-friendly. Det der bliver problemet, det er, at hvis ham er Sebastian Kurz, som er fra de konservative, at han kommer til magten, så vil han nok den regering sammen med Frihedspartiet, ja. og de har den her skrab udlændingepolitik, den klassiske nationalistiske. Og det er ligesom konservativ med Sebastian Kurz i spidsen, der er favoritter til at vinde det østrigske valg. Ja. Og generelt i det østrigske valg har det været rigtig meget det her... udlændingepolitik, der er på dagsordenen, så er det nok det, mange kommer til at stemme ud fra. Og det ved vi jo, at det gør, at der er mange, der stemmer på det udlændingekritiske parti. Ja, men alligevel så vi også ved det hollandske valg, hvor man troede, at det er selvfølgelig også et andet partisystem, det her med, at de har en, altså, der skal være en koalitionsregering, så man kan ligesom skubbe det kritiske parti væk. Men der så vi jo alligevel, at selvom Geert Wilders han gik frem, så var der alligevel de andre, altså EU-venlige, de grønne og så videre, der ligesom også fik medgang. Altså, så der er lidt de her to kontraster. Modpoler nærmest. Ja, lige præcis. Ja, også i Frankrig. At det ikke er de store partier, men de der niche-partier ude på siderne, der kommer til magten. Ja, præcis. Men jeg tror også, jamen det er jo så også det, der spændende, fordi at det var det, der skete her for et par måneder siden, at det var jo Socialdemokratiet og de konservative, der regering sammen, og så skiltes de ligesom. Ja. Og så senere, det er også det, der har... egentlig har påvirket den her valgkamp, det har været, at Socialdemokratiet, de har lavet nogle Facebook-sider, der skulle skade de konservative, og det er jo så blevet opdaget. Og Christian Kern fra Socialdemokratiet, han har så benægtet, han vidste ikke noget, men hans, hvad hedder ham der, står for at lave hans kampagneleder, ja. Han er så blevet fyret. Oh. Så altså, det har selvfølgelig også skabt lidt en sort plet på regningen. Den er ikke god. Nej, det er den i hvert fald ikke. Men det bliver rigtig spændende at se, hvad der sker på søndag. Ja, det bliver meget spændende også det her med, at jeg kan huske for, ja, hvad er det, 3 uger siden bare, inden, kan du huske udsendelsen, inden det tyske valg, hvor vi ligesom, altså, der, altså Macron var jo blevet valgt, det var i foråret, og vi havde ligesom forudset, Merkel ville have et kanonvalg, og det ville bare blive perfekt, og Juncker var ude og bare, nu er det bare EU, ikke? Ja, nu kører det. Og nu ser vi, for det første, Merkel har lidt svært i Tyskland med at kunne danne regering, og i så fald bliver hun nødt til at lave det sammen, gå i koalition sammen med de, ja, the liberals, jeg ved ikke lige, hvad de hedder i Tyskland, men som i hvert fald har nogle krav, altså nogle skærpede krav i forhold til de her EU, og især det her med euroen, som Juncker og Macron gerne vil have en fælles minister for, og så videre. Og så ser vi måske også nu her til Østrig, at det så desværre kommer et kritisk, altså højre nationalistisk parti, der måske skal komme. Det går lidt den anden vej, end vi gerne vil. Ja, præcis, det er lidt ærgerligt, altså det bliver i hvert fald spændende at følge, hvad der kommer til at ske. Også det her med, at alle også, der endelig troede, det er jo også, altså, man skal huske, Merkel, hun vandt valget, og det er også hende, der kommer til at føre af politikken. Hun skal jo bare gå nogle andre kompromiser nu, når hun skal danne koalition med nogle andre. Om vi har Macron, så det er jo ikke fordi, altså, det altså, som også, Macron er jo en kæmpe sejr, men det er bare, det er fandme hurtigt, at vindene, de skifter, altså. Jamen, det går så hurtigt frem og tilbage. Ja, det er jo og, altså, hvem ved, der kan jo stadig nå at komme valg resten af året, ja. Så kan det også komme til næste forår, jo. Præcis, altså det bliver fandme spændende at følge. Ved du, hvornår det tjekkiske valg kommer til at... Jamen det tjekkiske, det er næste fredag, og der er det også en direkte valg, hvor man bliver valgt for 5 år gangen. Ja. Men grunden til, at det kommer nu, det er fordi, at jeg tror, det var tilbage lige før sommerferien, at den daværende borgerlige statsminister, han blev nødt til at trække sig på grund af nogle korruptions- og bestikkelsesager. Klassisk Østeuropa. Ja, men det er det. Altså, der har virkelig været meget ballade i Tjekkiet de sidste mange år. Ja. Så det bliver spændende at se, om den nye præsident, han ligesom kan få styr på tøjlerne derovre. Ja, det bliver i hvert fald spændende at følge. Det kommer vi helt sikkert til at dække, når vi kommer tilbage efter efterårsferien. Jeg tænker... Jamen jeg tænker, lige apropos nu, vi er ved valg, ja, så skal vi jo i Holland, ja. Der efter 208 dage har de endelig fået dannet en regering. Det er ja. Og de kalder den sådan lidt en centrum-højre koalition. Den består af de erhvervsvenlige liberale VVD, som er Mark Rutte i fronten. Og det er jo nok ham, der forventes for tredje gang at blive premierminister. Så er det progressive parti, D66, og så er der 2 kristne partier, CDA og den kristne union. Og det er et meget snævert flertal, de har fået. De har 76 ud af 150 mandater. Så det er jo faktisk lige marginalvælgerne, de lige har fået, og ja. Fået flertallet. Så efter 208 dage har det taget at danne regering. Ja, jeg kan huske, det var det valg, vi også dækkede i jubilæumpenne for mange dage siden. 208, ja, plus et par dage mere. Og husk i hvert fald Mark Rutte der, at, altså han står jo også nu som vinder, ikke? Men han gik fandme meget tilbage, og især de der D66, som er kommet frem, det her grønne parti, som jeg kaldte de grønne før, de hedder så D66. Jeg kan fandme ikke alle partier i hele... Men det er sjovt, altså det er lavet den her koalition, synes jeg. Og så... Jamen, de kristne partier, de er rigtig store i Holland, og har været med i regeringen de sidste mange, mange år. Ja. Så ja, men det er jo en sjov blanding af erhvervsvenlige liberale og kristne, og så grønne. Og så lidt grønne, ja. Jamen, det er jo meget fedt, synes jeg. Altså, bare så længe Geert Wilders og hans ligesom, højnationalistiske parti ikke... Jamen, jeg tror også, det er det, de virkelig har stræbet sig på, at danne en regering udenom ham. Ja. Fordi det ville jo være noget juks. Altså. Nej, det ville ikke se særlig godt ud. Men jamen, det ser da positivt ud for Holland, så. Ja. Og ja, det kan vi da helt sikkert sige. Jeg tænker, skal vi slutte af med noget? Jamen, jeg tænker, vi kan jo... Eller har du noget, mere? Ej, men jeg tænker, hvis vi lige skulle lave med et dansk islet, ja. så er der jo kommet... Vi har snakket om et par tidligere programmer med, at grænsekontrollen i Danmark, det er slut. Det må man ikke mere. Ja. Men så kommer den her terror... Jeg ved ikke, om det er terrorparagraffen, der gør det, eller hvad det er. Men hvis man siger og påviser, at der er en eller anden terrortrussel, så får man lov til at få forlænget sin grænsekontrol. Ja. Og det har den danske regering så valgt at gøre. Ja, klassisk. Så er Dansk Folkeparti glad, og så er regeringen glad. Er det ikke sådan, det forholder sig? Jo, men efterhånden er det vel hele regeringen og også oppositionspartierne, der stemmer for det. Ja, men jeg hørte også her, at EU, altså kommissionen ligesom også har lagt ud, at de vil forlænge grænsekontrollen bare i alle lande, bare generelt. ja. Fordi det simpelthen er blevet, jeg vil ikke sige populært, men nødvendigt i landet. Og så det er ligesom ikke et sted, det hørte vi også, da vi var i Bruxelles, det er ikke et sted, man gider at gå ind og tage en diskussion med landene og begynde at diskutere deres suverænitet på det, så man ligesom giver dem adgang til. Okay. Altså, andre jamen, det er også det, man hørte i Tyskland, efter Merkel er gået sammen med CSU, så de har også lavet sådan en øvre grænse på 200.000 flygtninge af asylansøgere, der må komme om året. Ja. Uden at, altså Merkel kunne jo ikke kalde grænse, fordi det er hun imod, men man skal forsøge at bestræbe sig på det her loft på 200.000. Ja. Så, ja, så ja, som du selv siger, så er der efter mange lande, der har, de har kvoter, ja. Kan man næsten kalde dem. Ja, præcis, det er det virkelig. Og så er der selvfølgelig de lande i Østeuropa, og os selv, der ikke tager de her nødvendige flygtningekvoter. Det er der meget debat om, at Inger Støjberg, hun nærmest jubler, når vi ikke opfølger de der FN's flygtningekonventioner osv. osv. Det er de jo glade for, åbenbart. Ja, det er åbenbart nogle vælger, der står inden for det. Det kan jeg ikke, det skal jeg simpelthen ikke argumentere for, fordi det kan jeg simpelthen ikke. Jeg tænker, vi skal også vende Brexit, hvis du ikke har du noget mere? Har du lidt sjovt input mere, eller hvad? Med Brexit? Nej, bare generelt. Jeg kan faktisk sige, så sent som i dag, så EU's chefforhandler, Michel Barnier. Lige præcis. Ja. Han siger, at forhandlingerne om betingelser for den britiske Brexit, eller for den britiske exit fra EU, der er ikke nok fremskridt. Så det er også det, vi snakker om de sidste par uger, at der sker ikke noget lige for tiden. Bolden bliver spillet frem og tilbage. Ja, det er sjovt, fordi jeg tror, jeg kommer til at nævne, at den her forhandling med en overgangsperiode, den var fastlåst. Altså 2021, det er Theresa May, hun ligesom foreslår. Men jeg var så til et oplæg heroppe på universitetet om EU, og det forholder sig sådan, at hvis man forlænger den her periode, så står der i den der artikel 50, som de har aktiveret, at alle medlemslande skal være enige om at forlænge den her periode. Og det er jo der, det bliver spændende, fordi har alle lande egentlig interesse i at forlænge den her forhandlingsperiode? Og det er jo der, det bliver spændende, fordi at, altså, er der nogen, der er sådan, har set sig sur på Brexit, eller ikke Brexit, som om det er et land, UK, og så videre. Det bliver meget spændende. Og så alligevel på den anden side kan man også sige det her med, at det er vel også i vores bedste interesse at få den bedste aftale med UK, i og med for eksempel Danmark. Altså vi har fandme meget af vores eksport, der bliver eksporteret til Storbritannien og så videre, så det bliver spændende at se, hvad det sker. Der er mange interesser på kryds og tværs, der ligesom skal reddes ud. Men så kan man også se internt i England, der er det også bare uenighed om det, eller i UK. Altså fordi Theresa May, det her, det er jo, hun startede jo i det her år med at sige, Brexit means Brexit, hun går på valg, hun vil styrke sin forhandlingsposition, styrke det konservative parti. Det går så fuldstændig galt for hende, hun smider det helt væk, og nu står hun svagt, altså nu er hun da gået på kompromis med de her ting, hun ellers stod fast på med den hårde Brexit. Hun åbner op for et blødt Brexit, hun vil gerne have den her overgangsperiode, hun vil gerne blive i det indre marked endnu længere, hun vil gerne, nu kan det godt komme på tale at betale de her rigtig mange milliarder euro tilbage, og så det bliver spændende at se, og så samtidig ser vi jo, at, hvad hedder han nu, Boris Johnson, han står jo og banker lidt på ind til premierministerkontoret der, og vil egentlig gerne have posten, tror jeg, fordi han er jo, altså vi så ved talen i France, at han var jo mødt op, han sad jo faktisk i talersalen i France, og efter han var sgu ikke særlig glad for, at Theresa May, hun ville begynde at slække på de her betingelser, som de ellers havde været enige om i det konservative parti. Så du ser et splittet konservative parti, man diskuterer, er Brexit egentlig Theresa Mays endeligt, kommer hun til at holde det her ud? Jeg ved det sgu ikke. Altså, hvad tror du? Tror du, at hun overlever? Det er så svært at sige. Altså, det bliver spændende at følge. Altså, om hun kan holde Boris Jeltsin-stangen eller ej. Ja, altså i hvert fald, man kan sige, hostet og den kæreste, altså, det hjælper i hvert fald ikke. Ja, ej, det var lidt ned ad bakke for hende. Ja, det var det fandme. Altså, det, det var ikke godt af Theresa May. Jeg tænker, er det det, vi har her på vores lille... Jamen, så ved jeg ikke, om vi skal lige snakke om, hvad der kommer til at ske den 3. oktober. Eller om vi skal gemme den, som en lækker bisken til lytterne. Skal vi break... Ej, skal vi næsten break det rigtigt? Eller skal vi break den her? Ej, okay. Ej, vi skal break den her. Nej, vi breaker den her. Breaker vi den her? Vi breaker den her. Vi breaker den. Sig det. Kom med det. Jamen, vi har fået en ny ven af programmet. Ja, og det er en klasseven, kan vi godt sige. Det er en gammel kending af programmet. Vi har nævnt hende et par gange. Ja, vi er en af os, er i hvert fald forelsket i hende, kan man sige. Ja. Så det bliver lidt love på linjen. Nej, det gør der ikke, men... Vi har simpelthen skaffet et interview med Margrethe Vestager. Margrethe Vestager, konkurrencekommissæren i EU. Altså, kvinden, der bliver rost af alle mennesker, der er på forsiden af New York Times, The Economist... sikkert også Frankfurt og Allgemeine i Tyskland, og selvfølgelig også på de kære informationspolitik, altså videre, altså hun er elsket af alle, og Hun er jo den eneste, der tør tage kampen op mod kapitalisterne. Præcis, altså hun idømmer bøder til Google, Facebook, Amazon her nylig. Altså det er vanvittigt. Det er jo sindssygt, at hun bare gør det. Ja. Altså hun er, det er, altså hun er virkelig en benhård lady. En lady, vi elsker her i programmet. Det gør vi. Og vi har simpelthen skaffet et telefoninterview med hende. Hvad var det, 3. 3. oktober. Ja. 3. november selvfølgelig. 3. november. Det er oktober. Ja, det er jo 3. november. Så det kommer selvfølgelig afsnittet efter torsdag den 9. Bringer vi selvfølgelig det interview. Det gør vi. Og jamen, I kan kun glæde jer lige så meget, som vi gør. Det bliver, det bliver formidabelt. Det bliver så godt. Og jeg tænker, så skal vi måske trække af for i dag. Vi beklager den måske dårlige lyd. Ja, vi ved det ikke. Det er lidt sats at lave på telefonen, men det var lige det, der blev til i dag. Præcis, vi tænker, vi vil gerne ud med et program, inden vi går på efterårsferie, fordi vi kommer ikke næste uge. Og så er der jo gerne at sige, at I kan finde os på Facebook, podcast-appen, giv os en rating. Ja, yeah. Og så må I have en rigtig god ferie. Ja, skøn ferie. Bon voyage.